Ezekről tudom, hogy, vagy, ja nem, ezeket sem tudom, hogy macskabagoly, vagy gyöngybagoly, vagy mi ez, de nagyon fura fejet vág az egyik, hát látjátok, majdnem, hogy alszik, vagy nem tudom, és a másik meg nézelődik, tehát az egyik érdeklődik, a másik meg...